أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران دا مدني سورة دي ترتيب كي دا دريم سورة دي او نزول کې دا یو کم لسات یایم 89 نمبر سورته ده. نازل شوه ده پس د سورته الانفال نه. اوامر دې سورته کې 8 یو کم لسات یا دي. نواهی ا تقریبا د شل دي. کلمات په سورته آل عمران کې ا درې زرا سلور سوا اتیا کلمات دي. او حروف پدې کې اصل لزرا 1500 شل حروف دي. د دې صورت د مخکې صورت سربت او تړندا سي چې صورت البقره کې اثبات د وحدانيت د الله کو دلائل عقليه او سره د دې صورت کې وا اثبات د توحید کوي په دفه دا مخصوص شبهه د نصارا او سره دیوینا دا صورت چه دا ازالت و شبه شو و صورت البقراء اقامت الحج یا صورت البقراء کے اثبات دا وحدانیت دا اللہ کاو صرف پدرائل عقلیہ و سرا دی صورت آل عمران کے با اثبات دا وحدانیت دا اللہ کی دری قسم درائل و سرا دلائل عقلیہ نقلیہ او وحیہ او سرا ایتول تو اشارہ کے اتلسم آیات کے شہد اللہ انہو لا الہ یا سورة البقرہ کے جواب کا او دعائی شبہاتنا چاہوار ددرے پر رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے دطرف دی یحودنا نو دی صورت کے بعد آئے شبہات و کون کو قباہتو نہ ذکر کئی یا مخی صورت البقرہ کے قوانین دی جہاد ذکر کول انفرادن نو دی صورت کے بعد قوانین ذکر کئی دپار و جوڑو لجماعت لتاسیس الجماع یا بل روت دارے چی سورة البقرے پا آخر کی ویلیو فانصورنا علی القوم الكافرین او دی سورة پا آول کی وطعین دا سوک چاکی چی کافر سوک دے کافر آو سوک دے چی انکار کری دی کلمینا چی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا سورة الفاتحہ کے بیان ندرے اڈلو منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین نو مغضوب علیہم چا یہود دای بیان وک سورۃ البقرہ کې دې سورۃ آل عمران کې او بیان د اول فرقې کې چا ضالین دی ا نسوارا دی یا رب د سورۃ آل عمران د سورۃ البقرہ سره په اعتبار د اختتام سره ده چې دای اختتام دعا سره او فنصرنا القوم الکافرین او د سورۃ آل عمران د اختتامم په دعا سره ده دا ور سورۃ چې دا اثبات د وحدانیت د الله ده په دفع د شبهات سره او پای باندې د دلائل د توحید ذکر کړي به دا دا ور سورۃ د و ذکر کړي تقریبا سورۃ کې دویم آیت کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سر بیا تلسم آیت کے دا داور صورت بذکر کئی شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. بیاش پرشتم آیت کې به دریم ځای ذکر کړي 24 نمبر آیت کې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل دا دلیل دی. او قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء دا دعوه ده. یا سلورم زه سلور شپې ته مات د صورت کې داور توحید به ذکر کړي 64 نمبر آیت ده. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. پنځم یوصل نهم زه به ذکر کړي 109 آیات کې داور توحید ده. لله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور. دا شن یوصل یو کم در شمایت او یوصل یو کم نوی 189 آیت او رد بکی پدریو اقسام دا شرک باننے پا شرک پی لعلم باننے ورد کی پینزو آیات انو کے یو پینزم آیات کی ان اللہ لا یخب علیہ شیئن فی الارض. دویم یو کم در شمایت کې سلور سلو اکتماعات کې یو سل نلسم او یو سل سلور پنزو استماعات کے دویم برات کئی پا شرک پی تصرف باندے پائی باندے برات کئی اتا آیاتون کے شپگم آیات کے اوپیرات کئی بیا شپگشتم کے بیا ویشتم آیات کے بیا وصل ویختم یو سل نهم یو سل یو کم در شم یو سل شپیتم او یو سل یو کم لست یا 189 بشرک پی لعبادت بارت کی دو آیاتونو کی سلور شپیتم آیات کے او یو پندوستم آیات کے اسما دا اللہ تعالی نمونہ دا اللہ تعالی دی صورت کے آ تقریبا شپگش نمونہ اسماء حسنہ دا اللہ راغلی دی بحسب التکرار. دا صورت آل عمران جے دید پارا مختلف نمونہ راغلی مپسیون ذکر کلی تقریبا اتا نمونہ دید پارا دی دی صورت تا صورت الطیب هم لے کی گی او دا نم دا دی صورت دا پا تورات کی هم. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی وی دی صورت تا صورت الامان وی لے کی گی زکا دا صورت چے دا خپل ویون کی تا امان ورکی دا مارانو نا. دارنگی صورت کنز دی صورت تا وی لے کی گی سورت المجادله اور تویل کی سورت الاستغفار او سورت الزهراء. سورت چه دام سلور حصے ده. اول حصہ درش په اعتماد پوره ده پای کې درې بابونه دي. اول باب او لسم آیات پوره ده داول حصے او پای کې شپږ امور دي. اول داور توحید ده په الله لا اله الا الله سره. دویم بیا جوابونه کوي دا شبهات النصارو نه چې نصارو عیسیانو ویل چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی دی او دا یې کتابونو کې لیکلي نو دا یې نو جواب کوي چې دا د متشابهاتو نه دي. دریم چې کله شبهات زیات شي باطل فرض اعتراضونه کوي نو دعال تثبت بکې په وخت د شبهاتو کې ربنا لا تزغ قلوبنا. سلورم دا تصحیح په دنیا ذکر کوي په ذکر د حالت د آل فرعون باندې. پنځم حقارت د دنیا په ذکر کوي او پنځه اوصاف د مؤمنانو په ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي بدا آیاتونه چې دا صورت اولنی اتیا آیاتونه دا وفد د نجران رااله او نبی صلی الله علیه وسلم باندې مختلف سوالونه کړي د عیسی علیه السلام د الوهیت دواره کې دای په جواب کې ردی اولنی اتیا آیاتونه نازل شوی دي. الف لام میم الله پوهیږي په معنا د حروف باندې. الف لام میم په آیه باندې بس سورۃ البقره کې شوی چې دا دای حروف نه دي چې دای په حقیقي معنا او مراد باندې الله پوهیږي دی. الله لا اله الا هو الحي القيوم الله چه نشته بل حق دال بل لگی مارا دے الحیو چه همیشه جن لے القیوم چه تدبیر کونگی دا عالم دے پا دیکی رد دے پای نصارو بن لیو چاہی دے عیسیٰ علیہ السلام ببارکی دا عقید ساتر چاہی الہ دے دا الحیو القیوم سے تردیدو کو دا نظریه دا نصارو چه الہ اغچاتو لیکی من کان حیل بی حیات الابدی سرمدی الہ اغچاتو لیکی چاہ جوندی پا ہمیشہ جوند سر اتاسو اے نصارو وحی جی عیسیٰ علیہ السلام پسولی شوئے دے اثر گے الہ چاہ پسولی کاو نزل علیک الکتاب بالحق نازل کرے دے پتانی کتاب حق سرا بالحق دوان یو دا چا سبب دے پار دے اظہار الحق نازل کرے دے اللہ پتانی کتاب دے پار چا سر دا حق ظاہر کی اللہ دا حق دا ظاہر اول دا پار کتاب را لے کرے یاد دویم بالحق معنا لإثبات الحق کئی امام علی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول معنی کی لکی اللہ حق ثابت ہے نو اقبل کتاب سر ثابت ہے مصدقا لما بین یدیه وانزل التوراۃ والانجیل تصدیق کون کرے داسو چمکر دین دی اور علی گلے اللہ تعالی تورات و انجیل مصدقا تصدیق کون کرے کتابون اللہ تعالی کتابونو تصدیق د پر الله تعالی را لګره نو قران مجید را لګره دا تصدیق د تورات هم کړي انجیل هم کړي مل قبلو هدل للناس مکه د قران چې الله ار کو دلګه دے خلقو تا هدایت د پر د خلقو ما لار د توحید خي خلقو تا د دې آیت اتعرض آج ذکر شو د سورۃ البقره د هدل للمتقین سره ال دوی دا ہدایت د پار متقین دی آیت کې دا ہدایت د پار د عامۃ الناس دای مختلف جوابونه چې للناس کې یاد علام د پار د انتفاع پار د فائدہ خصن کې داینه چې اصل متقین نه هدل للمتقین متقیان دا اینا فائدہ اخلی اگر کا نازل شوی دا پار دا عامت الناس دے نور خلقا برکے دے یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدن فمانا نورا سرے نورا للمتقیل ادریم حدن فمانا صبات انسرو کلکا ان کے دے متقیان لرا او حدن یا فمانا دا حاد انسر اللار کے یا عامت الناس تو چوک اللار بننے روان شے چوک روان نشے لار ټول خلکو ته کوي غوڅو په لار دی او څوک نه دی وانزل الفرقان اور علیګلی دی فرق ان کې الفارق بین الحق والباطل چې حق او باطل په منځ کې تفرقه او جدایي راولي د دې فرقان ولې ویل کې تفسیر سمرقندی کې لیکي ولی الله المخرج من الشبهات زګه دا قران چې دا استون کې ده د شبهاتونه شبهات قران سره ختمي یا دوه موارد فرقان لار لانه الفارق بین الحق والباطل زګه دا تفرقه او جدایي را واستون کې من د حق او باطل کې حق او باطل چې جدا کې نو دا د الله په کتاب سره د دې وجه نه دوه آیاتونه کې دي چې په سوره النحل یو کم سل وختمات او سلور شپېتمات کې اللہ دا نبی را لے گلے دیر پارا لیو بینا لہم اللذی اختلافو فی دیر پارا چی بیان کی دیو تا مسائل چی خلق اختلاف کرے پائی گر حق و باطلنا اللہ نبی را لے گلے حق بیان کی حق جدا شر باطل دین دارے چی فرقان ور تذکر ہے کہ الفارق فی تمیز شبہات ان الحق یو طرف ته حق یو بل طرف ته پای باندې خلق شبهات پیش کړي نو تمیز او بلتون د آیت راضی او قران سره راضی الفارق فی تمیز الشبهات عن الحق یو تر فرقان ویل کی سلورم وجدار الفارق للتحريف الذي حرفوه بالتوراة والإنجيل قرآن چې آنشان نه کوي بلتون کوي دا چې د کوم تحریف کړو په کتاب الله یا تورات او انجیلو پای کې بدلون کړو نو قرآن صحیح مسله ذکر کی صحیح مسله دا الله دا نازل کړو ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد یقینا آکسان چې کفر کړي پاتون الله باندې الله آیاتونو انکار کړي برابر خبره ده کدا آیاتونو قران دی او تورات دی او انجیل دی بسین تعمیم ذکر کړي کفرو بیا آیات الله سوال کانت من القران التورات او انجیل لهم عذاب شدید الندائر پر عذاب سخت دی الله آیاتونو باندې کفر کړي الله آیات سخت عذاب ور کړي والله عزيز ذو انتقام الله چې ضرور بدلا خستونکه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دې آیت کې بیان د علم کلی د الله ده یقینا الله تعالی چې لپټي کې پابند دي چې شه پاسمانو کې او په پسمانو کې لا يخبر هي نشي پټي پاوان مال هر زمانه علم د الله تعالی محيط احاطه کوم کړي کا تعلق د جزئیات صلی الله علیه کو کلیات صلی الله علیه کا اسمانو کې او قسمو کې الله پای باندې عالم نه خبردار دی پای پدې کې راځو په مناطق او باندې چای وي علم د الله تعالی هغه چې په جزئیات باندې نشته ایو علم د الله تعالی چې په جزئیات باندې نشته الله هیڅ شی چې اذ الله نه نشي پټه نه پاس مانلو کې او پس وکي د دې نه او مناطق او دای باطل عقاید خراب عقیدو ولا خلق پای ګډیرو چې کوم محققین علما دي ای پای باندې مستقل به کتابونه ولیکل امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه پای کتاب لیکل کتاب الرد علی المنطقین امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پای کتاب لکھ رہے صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام صون المنطق والکلام درا کتاب دے پای هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم خاص اللہ ذات دے شکرنا کہ تاس دبر احمر میں اندو کے کیف یشاو سرنگی چوالی شکل ورکول چی دا موقوف دی مشیت دا اللہ باندی پا دیکی مرد شو پای نصارو باندی دا دلیل عقلی دی پا دیوانی چی عیسیٰ علیہ السلام دا الہ نو زکر عیسیٰ علیہ السلام چی آ مصور آ شکل ورکل شو آ مصور شکل ورکون کے چی اللہ ترا دے معلومه دا شو عیسی علیہ السلام په خپل شکل کې محتاج و الله تا او المحتاج لا يكون اله چې څوک محتاج وي نو اله نشي کېدای لا اله الا هو العزيز الحكيم نشره بل حقدار دبل لګي مار دا یو ځال له زور اور د حکمت والا ہے لا اله دا کلمه لا اله الا هو دا تقریبا ود اشکره د قران کې راغلی په پای بس اکثر صفت د العزیز الحکیم ذکر کړي زګه عزیز دا اصل د پټول صفات د تصرف کې مرجع د پار صفات د تصرف او حکیم چې دا مرجع د پار صفات د علم ذکر دا دواړه راوړي مالا دا چې الله رب بندگی ولې د ټول صفات د تصرف دا خاص دی په الله پورې الله رب بندگی ولې د ځکه الله تعالی د پاره علم کلی دی پاره یو شی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات الام الکتاب واخر متشابهات دغه مرده په قول د نصارو باندې اي نصارا ویل چې عیسی علیہ السلام نه ابن الله نه اوس بالله دار الله تعالی زوی دی. جواب گیدای چې دا متشابهات نه دي یا دا دس من البغات دی. دس من البغات دا چې دا په انجیل کې دا خبره نه دا پای چې چار ځان نه دل نه کړی لکه ډیر کتابونه داسي لکه تفسیر عزیزی کې شاه عبد العزيز رحمت الله علیه د مرګ نه رسو لیکلای شوی دی. او علماء حقو چې کوم پای کې کمزور خبر را لې پای کې تاویل کوله کې دا نسبت د مشرانو ته نه کیږي. د شاه عبد الحق دهلوی رحمت الله علیه اشعث اللمعات کې دارنګ نورو کتابونو کې دا خبره شته دا نسبت د مشرانو ته نه کیږي. قادس من البغات بدل نشوي والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات خاص الله ذات دے چرار اگلے دیوتاں نے کتاب بازی راہنا آیاتن دی کار مراد والا محکمات المان دائم مراد جیا کار دے هن ام الكتاب چا اصل کتاب دے اوخر متشابہات او نور دی چا متشابه مراد والا دی پټ مراد والا دی. قرآن کې ځینې آیاتونه محکم دي او ځینې پای کې متشابه دي. بیا محکم او متشابه تعریف کې علما مختلف اقوال ذکر کوي. یو قول لای چې محکم آیت ویل کی ما استقل بنفسه فی المعنى چا په خپل معنا کې مستقل نه دي ته محکم ویل کی و ما لا استقل بنفسه فهو المتشابه معنا کې مستقل نه دي ته متشابه ویل کی. دیم قول لای چې محکم آیت ویل کی مثل الله عباده بمعناه خبر ورکړه الله تعالی په معنا دایبان نه نوای ته محکم ویل کی متشابه باغ اجمالم یکن لاحد الی علم سبیل چې دای په معنا باندې څوک نه پوهیږي نو آیت هم متشابه ویل کی. دریم قول لای چې محکم آیاتونه ته ویل کی چې ما به الکل ما فيه احکام الحلال والحرام چې کوم آیاتونو کې احکام د حلال او حرام بیان شوی دي نو محکم آیاتونه دي او چې کوم د دینه سیوا دي نو متشابه دي. سنورم قول لای چې محکم آیاتونه ته ویل کی چې پاګې شو بنرا دي من حيث المعنى او من حيث اللفظ او متشابه آئی جائی تا شبب آئی کرا جی من حیث المانا مانی باننے شغل نہ پوئی گی لیکن مفردات کی امام راغی بے اسپانی ہوئی. واما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویلی وسر چا کسان نی چې بزلونو دای کګلیش دے زیغون کو غواړل دای بزلونو کې څو کو غواړل تفسیر الرحمن کې لري کې المیل ال الکفر والبدع دای بزلونو کې کفر بيدینه او بدعت او طرف ته میلان دے. یا امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې لري کې میل عن الحق الى الباطل دای بزنونو کې د باطل نه د حق طرف د حق نه د باطل طرف ته میلان دی باطل خو کوي لو فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه او ابتغاء تاویل پس ایت به دار کې دا چې متشابه وي داینا ای محکم آیاتونه پرې دی متشابه بزروان شي د سر پار دیوال فتنه دی ابتغاء تاوی د پار د گمراه کولو پای سر او د پار د رټولو د انجام لای ابتغاء فتنه سما نه امام نے کسل لیکي لإضلال أتباعهم دخلوا تابعدار ذو گمراه کولو ذو پارا روان شبت شابهات نفسي وابتغاء تاويلهم على تحريب كفائك على ما يريدون جساء إرادة لدي امام راضي رحمة الله عليه التفسير الكبير كيه كي وإنهم يطلبون التاويل الذي ليس بكتاب الله عليه الدليل دې طلب کوي دا تعویل چې نشته په کتاب د الله پای باندې څه دلیل و ما يعلم تعویله الا الله او نه پويږي پانجام دا باندې ورسي بالله دا د حقیقت نصیب الله خبر ده متشابه آیاتونه به دوه قسمه دي یو هغه متشابه آیاتونه دي چه دائی مانا لغوی آمالوم ہے فائد حقیقت نصری واللہ تعالی خبر دے لیکن قرآن کی رازی دللہ دپاریت شترے لاز دللہ شتا حدسنگ دید سنگ دید اللہ دشان اللہ سیب دی پائے کہ وہ تشبیح بنی تاویل بپائے کی نہیں وچھا اللہ لرشترے حدسنگ سنگ دید اللہ رشان مناسب دا دایم معنی لغوی دا معلومی دی چې یاد لاس دوی وچه مخ دوی صاف بندی دوی داسه حقیقی معنی دای سی مفوض الله تعالی پای بنی حقت بنی الله خبردار دی دم آیاتونه دی چې دای لغوی معنی او دای حقی معنی عبادت نه معلومه لکه حروف مقطعات په اوایل د سورته دی الف لام میم د معنی لغوی نه معلومه معنی حقیقی نه معلومه الله ته معلومه دي کوم مخ یو قول دې شه سر من اسرار الله فی کتابه دا راز خبرې دي د الله راز د خبر الله په کتاب کې والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا او مضبوط په علم کې آی وای ایمان راوړې دې مونږ په دې باندې دا ټول دې طرفه درو زموږ لا راسخ بل علم معلومه دا شو چې دوه قسمه خلک دي یو اهل الزیغ دي او دویم چې راسخین بل علم دي ا راسخین بل علم پای کې فتنه نه لټي بلکې آوي عمل نه وي ایمان راوړې پای اوس مضبوط علم ورا سوق دي ابن ابي حاتم رحمت الله عليه فرمائے فنصر المرجان کی دائنہ نقل کرے یو سل دو اجتماع صف والے وی راسخ بلا علم آ جا دو لیکی منبر رد یمینو جا قسم اخری نو قسم بے پورا کئی وصدقت لسانو جبلائی جا دروغ نوی رشتیا وی واستقام قلبو دارا زلچ دیلا مستقیم نے وعطف فرجه دادا عورت چه یاد حرامون بچ ده بچ سات رخ بلا عورت و بطنه دا خیط چه دادا حرامون بچ ده راسخ پل علم کی پینزه صفتونه شو اول داره چه از قسمو گناه پورا کئی حف حق بندی دین داره چه از خبره کئی نوار پای خبرو کی رشتیاوی جب پرشتیاو کی استعمالی گی دریم دار اجراد د اصلو مستقیم دی پای کی میلان باطل پرستو طرف ته باطل ته پای کی میلان ناراضی سلورم دار چاخ بل عورت حرام او زینو کې استعمال زنا او بدکار به عین ځان بچاتی پنځم دار چاد حرام نه خپل خېټم ساتي دا راسخ په علمي مضبوط علم والا وي امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے راسخ بالعلم کی صفات اربع بکار دی چر چا علم مضبوط وی نوار پارا سلور صفتنا بکار دی یو دار چا التقوى فی ما بینه و بین اللہ التقوى فی ما بینه و بین اللہ چی مخلوق نشتے و دار اللہ نے یہ رکھے دکر اللہ تعالی یہ رب رتر تقوى دکی موجود دا دیم التواضع فی ما بینه و بین الخلق مخلوق د الله تعالی سره د توازن نرمي معاملې کوي او دا پایه کې تکبر او غرور او سرکشینه کوي. دریم الزهد فی الدنیا، دنیا د مالونو دای سازوباز دای سيزونو سره دای شوق نشته زائد دی. سلورم دای جل مجاهد تو فی ما بینه و بین نفسه، دا د خپل نفس سره مجاهده کوي، دا نفس کړی د نفس د خواهشاتو تکمیل نه کوي پورا کوي نه. تفسیر سراج المنیر کې وایي المجاهد فی ما بینه و بین نفسه. دریم قول د علماء او دای چې راسخ په علم دا چاته ویل کی و راسخ په علم چې العالم العامل المتبع، دا هغه عالم دی چې عمل کوونکی یا متبع د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم او د الله کتاب وي، د الله په کتاب باندې عمل کوي، د نبی رسول سنت او تابعدار کی دا راسخ په علم دی. دای سو یقولون آمنا به، دوی وی مون ایمان راولې په دې باندې، به معنا به مراد الله بالمتشابهات، چې الله کوم مراد دې متشابهات سره پای زمون ایمان نه. کله من اند ربنا، دا ټول دې طرف رب زمون الله ضرارت نسبت گئی، زمون به ایمان دې کوم پای پویږو کوم پای نه پویږو. وما يذكر الا اولو الالباب، او نفو پندو نسیت ناخلی مر خاندان داقل، چی چاہتا اللہ تلاقل او پیو پر نصیب کلی نوان نسیت والی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، دیکھے آت ترغیب ورکی دعا ترکت پواد شبہاتو کے، چکل شبهات د باطل پرستو ډیر شي نو تبه تثبت د کلکوالي سوال بکې د الله نه شي، الله ما کلک کې په حق باندې نه زګ ازله چې د الله په قبضه کې یاسې نه چې واوړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ای رب زمونږه مکه ازله نه مونږه پس داینه چې تالار کو دل لمون تا، یا الله مونږ د حق لار کو دل لمون دا زړه نه مکه کې تا دا ځنه کګې د نو ساته زګزل چې آ کګې زله تر تمیلان لري. نبی صلی الله علیه وسلم په کثرت سره ډیر والی سره دا دعاګانې کولې، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اے آزاد چې تاسو نو اړول کې کلکې سما د اصل په دین خپل باندې، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قولا، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، يا الله زمنا زون دخل طاعت طرف تواړې. قال وي دعاء قولا، اللهم اني اسالك الثبات في الامن والعزيمه على الرشد، يا الله زستانه دل په کار باندې کلکواله غړم، يا الله ما کلکه، اللهم اني اسالك الثبات في الامر. دای و جدا چې حضرت انسان نه الله په قبضه کې، حدیث کې راځي نواس ابن سمعان رضی الله عنه فرمایي، او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، قلب ابن آدم بین اسماعیل من اصحاب الرحمن، دا زلو د انسان چې دا په منځ د دو ګوتو د الله کې، ان شاء اقام و ان شاء ازاه، د الله وګر د ازلو په حق قائمین، د الله حق تواړی، او د الله وګر ک باطل تر تواړی نو ا طرف ته کوکشي. مسلم کی حدیث راځي، نو چې کله د الله په قبضه کې نو الله نو سوال کړي تثبت کلا کوالی، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، او بکی من طرف بل طرفنا رحمت التثبت فی الدین، رحمت را کی معنی کلکوال را کی پی دین کے، دلت رحمت معنی التثبت فی الدین دے. انکا انت الوهاب یقلن تچی ورکون کئی بدون العوض وهاب آچاتو لکی تفسیر زاد المسیر کلی کی الموتی بدون العوض چو ورکی خود ورکولو پوکی عوض مطالبن کی چی تدارا کرن زبادا درکم کتو ورکون کئی اللہ اللہ ورک لکی خود بنلگان لنا دا عوض مطالبن کی چی دارا کرن زبادا درکم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ارا بزمغا يقلنت جي جمع كون کے دخل کو ليوم لام فمن في سلام في يوم يا الله تو جمع كون کے دخل کے بڑا چورز کی شک نشتے برات لائے گے لا ريب في پائے گی شک نشتی خام خبر اجی اورز ان الله لا يخلف الميعاد يقين الله تعالى چه اخلاف لکیدا وقت مقرر ان الله لا يخلف الميعاد اذان گیندا وی رہے کہ ان لا تخلف الميعاد دا لا تخلف الميعاد دا صرف دے ابن سینیو کتاب دے کتاب الاذکار اذکار مبارک ہے پائے کی راضی نور دیر الفاظ داسی دی چی خلق اذان کی وی دعا کی وی خواشتا حدیث کی نا لکا اللہم رب حاضی دعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلت والفضیلتا نبیعی والدرجت الرفیع والدرجت الرفیع حدیث کی نشتے انلک لا تخلف المیعات دا صرف کتاب الاسکار دی ابن سینی او جل کی کتاب دی پائے کی راغلی او روایت کی ا روایت پائے ون کلام دی دارنگی دی مز بصیر است دعاگانی میں لیکی اللہم انت السلام منک السلام تبارک دی عزل جلال والاکرام پورا دعا بس دغد و حدیث کم دائر آغلی ملان نا قاریان پائے کی زان نور الفاظ دن نا کئی اللہم انت السلام ومنك السلام وحيئت السلام داشن کلمات تبارک دو تعالی تا دا تول زن لبکی دلنا کئی دا حدیث کی نشت دے حدیث کی بس دمرا دا چھے اللہم انت السلام ومنك السلام تبارک تا یازل جلال والاکرام ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعا یقین الاغسان چھے کفر کرے دے لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا لری بنکی دائن مال ندائن اولاد دائن دازاب دلانت شے چکلائی کفر حکون دائن مال ندائن اولادن جی آب آئیت اس بایدن شر سورے مومن چرے دا اولاد بات فائدہ رسائی مسلمان در ایمان حالت کی مر شو د دن امک که ده ده کم بچی مده دی ده ده بچی مده دی نو حدیث کرا دی چه کم بچی ده ده مرگ نمک که مده شی لم یبلغ الحنسو چه آغا بلوغ تنوی رسید لینو آغا بچی ده ده فائده ور گئی خو پنجپیر شیخ آغا الحنس مادار چه آغا شرک نیکلی زګوی دا اجر او ثواب چې مرته ملاوین دا په سبب د صبر سره ملاوی کنه کو بالغ مر شو مور پلار پای صبر وکنو پای هم اجر او ثواب ملاوی لم یبلو الحنز ما ندار چې لم یشرک بالله شیء الله سره شرک نه کړي دای نه رسو چې مؤمن درا اولاد پیدا ورسي سړی عمل دې دا اولاد دې دعاګان غواړي آیلره دا پیدا ورسي آیت و کافر دے دو کفر حالت کی مل شو کجن لے رے دا اولاد آتا فائدہ نشی رسولے و اولائک هم وقود النار او دا کسان چی دی هم دی با خشاک دور وی مانا کل وقود الہا دی با دور دو پایدہ سی لکا سرنگی چی خشاک وور لے كتاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب حالت د دې په شان د حالت د فرعونانو ده. دلته مبتدا محذوف ده چې دابهم کداب آل فرعون، معنی حالهم کحال آل فرعون، د دې د حالت په شان د حالت د فرعونانو ده. بیاو پس یې نه آئی که دری توجیهات گئی چه دیو حالت پشانلن فیرونیانو سنگ ده. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی سنع الکفار ما کاکا سنع آل فیرون ما موسیٰ، سنع الکفار ما کا دا دید ما کل کا فیرون استاثر دا سی حالت دی دا سی کار دی لکا سرنگ کار چه فیرون کا دا موسیٰ علیہ السلام و دا آدم ارگروسا. یا دویم توجی دا چې اخذ هم کما اخذ تو آل فرعون، دی بم دا چرانی سم دا سوک چه استاو دشمنی کئی اے پیانبرا لگا سرنی می چانی ولی فرعون و دا عمل گری. دریم قول لاری چه ها اولای فی الکبر و استقاق العذاب، دا کافران چې دا پا کفر کے و پا مستحب کے دلو دا عذاب کے، دی پشان دا آل فرعون من لی کال فرعون، هم فی الكفر و استحقاق العذاب کآل فرعون. والذین من قبلهم و آکسان چمکر دینو کذبو بیعاتنا چای دروچن کلی و آیاتنا زمگا، دیر آیاتنا دا سیدی چا دلیل دی پدی بانی چا آیاتنا دا اللہ تخزیب کو اللہ سبب دا عذاب دی، لیکن یو پائی کی دا آیات شو یو آیت مخکم تیر شدی صورت کے ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز انتقام، سلورم آیات. دارنگی بد گرنل آیاتونو دلاتا دلال آیاتونو دبت گوری دا سبب دا حب دل عمال دے، عمال دے سر بربادی گی. لکتاب رسط راضی سورہ محمد کی شپاڑا سم آیات دے، ذالک بانهم کریو ما انزل الله فاحبط اعمالهم، دا عذابونه دی کافرانو بی دینو تولی ملاو شو، دا په دیو جوان دی چې یقینا نو دی چې بد به ګڼل آیاتونه د الله نو پر برباد د الله عمل نه دی. سوره محمد شپاړه سمات، ذالک بانهم کریو ما انزل الله فاحبط اعمالهم فاخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب، بس اونی ول اللہ تعالی دی ول را په سبب د ګناہوں نه دی الله سخت زاور کونکه، الله سخت زاور کوي. قل للذین کفروا ستولبون وتشرون الى جهنم وبئس المآب، او یا کسان ته چې کفر کړی دی، ما کفروا ما من الیهود، یهودان نه کفر کړی، ستولبون زرده چی کمزوری بکلیشه و جمع اکلیشه جانلم تو دیر بزده ده تیار اکلیشه بیس المحاد، محاد وی لیکی مانا ما محدو لی انفسیم، او شیچ دی کم زانل تیار کلی ده نوار دیر بزده ده مزو زینه ده. از سوری نسا کی ورد بیس المسویر وی بزده ده ورکرزی دو ده. قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرا، مکی آیت سر ربط و ترندہ سے جی مکی آیت کی وَلْقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کافرانو تو وہ تاجب کمزوری کلیشے و جہنم تو جمع کلیشے. نو دی آیت کې نمونه ذکر کوي د مغلوبیت د کافرانو د غالبیت د مؤمنانو، چې الله مؤمنانو ته غلبه ورکړي او کافرانو کمزوري کړي لکه بدر کې. دی آیت کې اشاره د واقعې د بدر ته، واقعې د بدر آیت تفصیلی سورہ انفال کې راځي. دی آیت کې صرف آیت اشاره کوي، او دا ولسم رمضان باندې راغلی و، د دویمې هجری په ولسم تاریخ باندې رمضان پای کې مؤمنانو تعداد انتهایی کم، درې سو دیاللس مؤمنانو، کافران چې وو آز زر تر پاس زرو، د آیس راسونه وسلې ساز سامان دار سد آیس روړ سو. الله پای کې مؤمنانو ته پته وغلبه ورکړه، کافران الله تعالی ذلیل او رسوا کړل، الله وی تاسو آئی دوڑو لو تخیالو کئی کنا چه یو پا آگی سازو باز سامان پا اعتبار تا انتیائی کمزوری دا او بلا چی را مالداری پا اعتبار تا سازو باز سامانونو اصن ہو اصلو اسباب اعتبار سره ډیر اوچت رخ اللہ زلی رکلا قد کان لکم آتن فی فیعتین التقطا اللہ یقین اشتر استازو رپارا نکد عبرت پا دوڑلو کی چای مخامخ شلی التقطا دوڑا مخامخ شو یو بل سره یو ڈل چو فیعتن تقاتو فی سبیل اللہ و اخرى کافرہ یو ڈل پای کی چای جنگ کو پلار دللا کی و اخرى کافرتن و بل کافرہ و نا کافر ڈلی سکول دائی جانبی حضب کرے تقاتو فی سبیل شیطان چا کافر ڈلی آئی جنگ کو پلار دل شیطان کے یو د اللہ پلار کی جنگ دلو بل پلار دل شیطان کے يرونهم مثلهم رأي العين چلی دلو دی کافرانو دی مسلمان اللہ را دو چند خبل زائر بائر يرونهم لی دلو دی کافرانو مومن اللہ را يرونه کی زمیر دفائل دا راجع دی کافرانو تا زمیر هم چی مفعول دی راجع دی مومنانو تا مثلهم کی زمیر چی راجع دی کافرانو تا مانا دارا یرونهم لیدلو دی کافرانو دی مومنان لرا مثلهم دو چند خبل یہ بے سوال پر آشی چی کافرانو دا مسلمانان څنګه لیدل دو چند خبل حال دارے چی مومنان چیو آدریس و دیار لس دیو کافران چی یاسر پاس زر دی داو کافران دو چند لی مسلمانان ہو دو چند لی کرن جواب دار ہے آئی دو مدد دپار اللہ تعالی ملائک را لی گریو کثرت ملائک دیر ملائک دا ہے دو مدد دپار را لیو نام ملائک دا غیبی مدد د الله تعالی نو کافر ته الله تعالی وکړو لکه حدیث کې راځي جبرئیل علیہ السلام را روان دي وسلو رسول نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ته هاذا جبرئیل دا جبرئیل علیہ السلام دې چې پر وسله راغستو کافر د پار را روان نه او سابق په حالت ذکر کوي په بدل کې وې موږ یو کافر په سر روان شو دا سر به مواخو نه سبب سر د مومې ته په خپل راول لید ملائک به تیواله ملائک الله تعالی دا ته مدد ته پار را لګرو دم کول دا چې یاو نه کې زمير د فاعل مؤمنانو ته راځي زمير هم د مفعول چې کافر ته راځي دي مثلهم کې مای ته راځي دي مؤمنانو ته مانا دا چې یاراونه ولې درو به دي مؤمنانو دي کافر لر مسلم د چن خپل دا بنا په ظاهر باندې ځکه ظاهر کې دا کافر دا د چن مؤمنانو مؤمنان درې سو دیال له سوای سر پاس زر رای العين ظاهر بایر دا اخر وخت کې اخر وخت کې انتها د قتال کې الله تعالی یو بل ته د چن کار اکلل اچکلا داوی رشیم بیا سورہ الانفال د آیت سره تعارض ناراضی سورہ الانفال سلور سل وختم آیت کې یو بل تمه تاسو لګ لګ کار اکلې سلور پندستم آیت د سورہ الانفال چوالیس نمبر آیت ده اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور واذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینهم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا دی سورہ انفال کی اس تاسو یو بل تلق لک کار کړی اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ويقللكم في اعينهم مؤمنان تو اتاس کافر پستر کو کہ لک کار کلے او کافر جو ہے اتاس پستر کو کہ لک کار کلے راسل کی جنگ د پارا دو حالت نو یو ابتدائی حالت او یو انتہائی حالت دا یو حالت کہ اللہ تعالی لک کار کلے ابتدائی حالت کہ اللہ تعالی یو بل تلک لک کار کلے د دیر پارا چہ دا نور ور تلک کار شینو بیا کوشش کړي چې دا زردر می ختم کړي نو تیزی سره به جنگ شروع شي او اخر کې ورته الله تعالی یو بل ته ډیر کارک لږه کې سره ډیر وینې نور زور کې پسه چې دا مې ونه وای دا مقصد دې سره تیزول اگر مول د جنگ دی جات جنگ او شیخ زور او شور سروا زور د کافر الله تعالی کې نه او کافر زور الله تعالی بدر کې وې کې نه یو کافر د یو وړو کې صحابي هغه تړلې او شاته روان کله لري لاسونه او لشا تاړولې چې نور او قتل نائب سی او خاندل اور دوی تاسو خاندې مزه د نیم تړلې چاو تړلې دل لاس کې ورکله ملائکه به تړلې نو ملائک چې دا مدد کوي د مؤمنانو عقبه بن ابي مغيث چې نبی صلی الله علیه وسلم هم تنگ کړو سخت سخت تکلیفونه ورکړي مکه واقعات تیر شوی دوه واقعات په بیت الله کې د نبی صلی الله علیه وسلم په ملا باندې پیروانی کېو د دې ظالمی کېو بیت الله کې نبی صلی الله علیه وسلم مستولار له پغاړه کې الله ساتره چلے زندگی کله دې دې ظالم کړو صحابه هم تنگول دا نیول شوی په بدر کې چکره نیولای شو نو چې قیدیان براولې صحابه او مقبه مست دې لار لار کې و مردارې کو ای چل دې بوز کې دې شرط اخلاص شي بیا ټول براټول شو چا په یو شو چا په بل شیوانی است مردار کمړې کا الله ذلیل عقل لای والله یؤید بنصره من یشاء الا فی ذلک العبرۃ للابصار الله چې دې مضبوطې په مدد خپل سره چاله جوړي الله په دې خپل مدد سره مضبوطې مدد الله تعالی سو ملائکه را لېګلې لکه دې صورت کې راځي او سل درشتمات کې بیا دا شان سوره الفال کې راځي لسم آیات کې او شپږشتمات کې ان فی ذلک لعبرۃ للابصار یقینا په دې کې خامخا عبرت ده لپاره خاندانو د پوهې چی چاکی سنت عقل او پویا پکیوی نو آده بارا عبرت دے سوچ دیو کی زینا للناس حب شاوات من النساء والبنین والقلاپیر المقنطرت من الزاب والفزت والخیل المصوّة والخیل المصوّمت والانعام والحرس دی آیت کی تصحیح پی دنیا ذکر کئی چیز دنیا مالون دا پارا دا آئی دا پارا بقا نشتے چکلا آئی لب باقی پاتی که دل نشتی نو دائی حقارت تو ذکر کئی آخر دعات کی وراز دارک مطاو الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب اللہ یزوین للہ سی خیست اکلاشوی دی خلقو تا امحبت کل داز لغتن کو سیزن سرا اشعوات مرماتش تحیل انفس چی نفسونا دائی تملنا کئی دائی اشتیاق دی اپائی بنی لذت لذت حاصله از سشدی من النسائی دکزنا والبنین و تزامنونا مختلف سیزنو دی دا زوی نچده دا قرآن کی بدری طریقو سر از استعمال لاغلے یو دا اکر نسبت تزین دا خائص کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ امار تخیصتہ کلی دی او دا راجی دو آیاتونو کے سورۃ انعام یوصل اتم آیات کے اللہ نسبت تزین د خاص کله ځان ته جما اور درا کې است کلی دي انعام یوصل اتم آیات ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغیر علم کذالک زیلنا لکل امت عملهم دارنگی خیستکلی دی اللہ تعالی هر امت عمل ندائے نسبت دا زینت کئی اللہ تعالی زانتا دیم سورہ نمل سلورم آیات کی اللہ تعالی دا نسبت پل زانتا کرے دی نمل سلورم آیات کی ان الذين لا يؤمنون بالاخره زيلنا لهم اعمالهم فهم يعمهون نلسم سفاردا الله يعاق سان چه ایمان للی باخرت بلنی استکری دی موای تا عمل ندای نسبت تزین د خایس الله تعالی خپل ځان دا کرے دا نسبت جکی الله تعالی ته نه په اعتبار د خلق پیدائش سره کی دویم دا نسبت چه دا کی شیطان تنو بیا برابر خبره ده که شیطان به انسی وی و که جنی وی جناتو کی شیطان وی و که انسانو کی اته به د نسبت شوه په طریقې د وسوسې سره لکان سورته انعام درې سلوې اجتماعات کې 43 نمبر آیت د سورې انعام پای کې د نسبت د تزین شوه د شیطان د شوه درې سلوې اجتماعات ولو لا جاءهم باسنا تزرعوا لكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون استكروا ديوت الشيطان لا جي ديكم ملكول نسبت لتزين شيطان لكي دم يوصل ودر سماعات كم شيطان دردي نسبت شوي دي سورة انعام كي يوصل ودر سماعات وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ندلت نسبت دتزين شركاء تشوي چا شيطاني انسيدي ا شركاء زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم داشن نور سورتون کې سورې انفال اتصل وختم آیات کې نسبت د تزین شوه د شیطان د شوه د سورې نمل درش به اعتماد کې او سورې عنکبوت اته د شمات کې نسبت د تزین د شوه د شیطان ته شیطان ته چې نسبت کې نو دا په اعتبار د وسوسې سره کې دریم استعمال د زوی نه دا په طریقې د مشهول سره چې نه نسبت الله تعالی ته شوه یو نه شیطان د شوه لکه یو دا آیت دی پای زوینا للناس و بشاواتی یو مکی ترش سوره بقره 212 آیت کی دریم راضی سوره انعام یو سل او دویشتم آیت کی چل تر طریقی دا مچھول تر استعمال شوی دا یو سل دویشتم آیت سوره انعام اتم سپارہ دا کذالک زوینا للکافرین ما کانو یعملون دارنگی خستکل شوی دی کافران تا چی دی کم عمل نکول نال دم طریقی دو سیغی مشہول سر داشن سور توبہ و در شمایات کی مشہول استعمال شوی دی سور توبہ و در شمایات سنتیس نمبر آیت لسمہ سپارہ دا زین لهم سوء اعمال واللہ لا یهدی القوم الکافرین دلتن طریقی دا مشہول سرا داشن سور یونس دو لسم آیت کے سورة رعد دری درشم آیت سورة فاطر اتم آیت دو سورة مومن و درشم آیت دو سورة محمد صلی اللہ سم آیت سورة فتح دول سم آیت زین للناس حب شعوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة بآیت کی چی سلور قسم دا سلور اصناف دا مالو ذکر دي سلور قسمونه د مالونو ذکر دي او په هر نوع سره په هر صنف سره یو قسم د خلکو عملداري حاصلې لکه زهب او فضه سره او سپین جری په هر سره مالداري حاصلې تجار تجارتيان داشل خیل اسونا چې پای باندې مالداري حاصلې تجار تجارتيان دریم پای کې انعام دي زناور چې پای باندې مالداري حاصلې باندې چال باندو والای نو ځان له مال نه ساتي واغانې میږي ګړي بزيدا شي نه سلورم پای کې پسونه دي والحرس ی پای سره تماول مالداری حاصله اهل الاراضی د اسمکه والا الله هر یو ته یو قسم د مال خسته شوی دی. زین للناس عب شاوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. او انسان چې دا خواهش دا هر یو شکی تدریجن یو ځل دا یو شي خواهش وي دا بل شي خواهش وي دا بل شي لکه انسان باندې زمانه چې راځي دا عقل دا بلوغ نه رسته ده چې کله دا بالغ شي نو بلوغ سره دا تمنا دی یو شکی د ښځې غواړي بیا چې کله دا ښځه وشي نو پای پسې دویمه تمنا بیا دا اولاد وي بیا بچی غواړي چې کله اولاد موشي نو پای باندې ښځه بیا لږه ډاډه شي اول کې رندو کې څه نه وایي چې اولاد وشي نو مور ته جوړه شي نو بیا تمناګانې شروع کړي بیا دا مالونه راجمع کوي دا سړی ښځه موکله اولاد یې پیدا شو نو دریم نمبر کې القناطیر المقنطرة دا ځان له اوس پیسې راجمع کوي پیسو رو جمعاری کوشش کئی پیسی میں زیادی شوی کاروبارو نمی دیر شوی مالو نمی دیر شوی چکلہ داستانا تو پیسی راجمہ کی نخد مطالبہ شروع کی چی اس خود تاغسی نی پخوا غریبی نزا اس خود اتنا تشتر کرن نصر اللہ کا من الزابی نبیادا دا خد دستر غواری تنوی نوی پیشنو نی داو کوا غوا کا ادا هو کې سړی په پیار سره خرچه کوي خدای غواره خزه نه دی دا سړی چې خزه کوي نو دا بډاتوب کې سړی له خزه شي سپینګر شي نو دا د خزه کې بیا غواره په ځواني کې خزه نه دی دا وعده چې وکي نو سړی یو غیرانې کوي او ته کوډه قبر په یو پلان نه مل لاړ شو یو نو ډوډې وې زم خپلار ماشي ساتلې او بد کول چې تاله در کوله بدماشي کوي دباوی زړه دویم نمبر کې چې کله دا اولاد وشي زامن وشي نو بیا سړی چې غږ کوي نو سړی ته زامن مخې ته کوي ځان ته اخلاصې او پلار او زامن په جنگ باندې اچوي وایي زه به داسې چلو کړم زما د خدای کټي کټي زامن لري بیا به په زامنو لا پوهوي او چې کله زامن هم بیل شي د پلار د کور د تلو نه موزي زامن هم بیل کړي دغه وخت کې وایي ما د خدای د بوډا نه ځار کړي یا اخر وخت کې بډا نظاری مطالبه شروع کې ذهب د سرو زرو بیا چې اول له پوره کینو پای په سبل مطالبه د فیزا وې د سپینو زرو سره خو مجبوري ما از ده اول له دا مو دي نو بیا ورته وای وای اوس هم خو ګاړه مخستل غواړي ادي زمانه ته ورو دي پیدل تلو ته قران او الخيل المصومه آسونه کستا نشاندار چکل اور لاغی بندوبسوں کی گاڑے مولوالی رداوی توئی دا واڑ دین پستری چمڑے شو سلغوا می کھموالا کن ولا نعم ناغ مولوالی غریب بیا توئی دسو پورے بلا سٹکو بسراوڑے پٹے مولواخ لکنن والحرس دا مطالبی دی خدا خواہشات پورا کی ان اللہ ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول ارث دے برابر شو خزن دیو شو اولاد نیو شو خزانے دیو جمع کے سره در او سپین زر او گاڑی او پسنونا او مالونا دا ټول سکر دنیا دا ختمی گی با خیستکل شوی دی خلقو تا محبت کل لا سیزون دزلو تنکو سیزون سرا دا کز نو دا زامل نو دا خزانی لان لی بان لی قناتویر المقنطر خزانی جمع کل شوی لان لی بان لی قنطرہ دا کمی خزانی توی رکی مختلف اقوال دا علماو یو قول دا چې دا دولت زر دراهیم پکی بکی وینا کثیر مال ده دویم دو دولت سو راجی قول دا چې دا دیر مالون والا خزانه مراد ده چې ارسون پکی کثیر تعداد پکی من الذهب دسرو زرنا والفزت و دسپین زرنا سر زر و سپین زر دا دیو اینا سالک آگی لگی دا خلق نوی دائی تول خواہشات مالونه او سره زر او سپین زر دي وای غریبانو طرف ته څوک د سره توجه نه کوي رایت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن ليس له ذهب فله الناس قد ذهبوا او يزخل كينم جاي طلبتا زر زر روان دي چال ر ذهب سر زر دي رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب سرو زر والا خوات دي پتيزي سر زي ومن ليس له ذهب فله الناس قد ذهبوا د چا سر زر نه نو اته سوک توجه نه کوي دان خلق رواني دب گلا چارا اوسته بیا رأيت الناس قد فزا الى من عنده فزا ومن ليس له فزا فله الناس قد فزا اي زرا خلق انم چې چا زر سپین زر وسري د سپینو زر مالکان لي دای سرخه محبت ساتي اي طرف ته توجه کوي جلتي سر دي او چې چا زر سپین زر نشه دای نه خلق په جلتي سر دي بیا رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن ليس له مال فله الناس قد مالوا واذا خلق انهم جم مالوا ولا تميلان کوي چې چا سمال نشته نو خلق داغه میلان کوي غریب کې نور سنه یار دې مالداران نشول جن نه کوي دا اوس چې مالداران دا اوس سړی ځامن اړون دي او غریب سړی چې اوس نه هغه ته جواب شته نه اوس پینډ کې بری دي سوځ دا اوا اصل پیسې نشته سره دا سپینر نشته دي پسې صرف دا حرام او مردار او مالونو ته الله دا ټول ارڅ چې لږ شانسه ګره دنیا دا والخيل المسومه واسنا کستن شان لار والانعام وسار والحرس وفصلنا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب دا ارڅ چې دا لږ شان فائدہ د ژوند دنیا دا ټول لږ فائدہ متاع وکي ما تمتع بی قلیلا ثم افنا پای باندې لګه فائدہ واغستل شي او بیا فنا شي دا متا ده او مفسرین به مثال پیش کوي په شولې د لوکو سره لکه زنانا لوکې انځي ګندرو کې نه آیله څه پانو مانو نه شولاوږي چې کله پای لوکې صفاش نو بیا یو کې نه ما پانی ځان څنګه بس یو طرف ته گزار کی دای ته متا ویل کی والله عنده حسن المآب الله جه خاص دا سره که استزه درګزه دوله قل او نبئكم بخير من ذلكم تور دا خبر درکم تاسو ته په ډیر به تر تر ددا سجنلا چا ډیر زیات به تر دي د چا لپاره للذین تقوا ان ربهم د پاره دا کسانو چې ځان بساتی د خلاف د الله را اتقوا ما اتقوا من الشرك دا ولا مرتبه التقوا د پاره دا چا چې ځان بچ ساتي د شرک نه بیا معصیو نه فرمانو نه ځان ساتي دانګ امتثال دا وامرو کوي حکم د الله پورا کوي د دې لپاره څه شی دی جنات دا لپاره جنتونه دي څنګه جنتونه دي ته جی من ذات الحارو دا چې جنتونه چې بهږي ولان لراین ولي ولي بهلان نه بهږي او ولی د څه شی دی یاد شو دو دي غبین دي دو بو دي شراب دي مختلف ولی سوره محمد 15 آیات کی براشی خالدین فی عام شبی پای کے دا نعمتنا بل اترا اور کئی دانا بیا وتل نہیں وازواج مطہرتن بی بیان پاک مطہرت الخلق والخلق مکی دیر شوی دا چې پیدایش په اعتبار سره هم پاکي او اخلاق په اعتبار سره هم پاکي ورزوان من الله او رضوان تیا د طرف د الله دا ډیر غړ نعمت ده رضوان من الله اکبر رضوان تیا د طرف د الله دا ډیر لوی نعمت ده دا ارسنا زکا مرجع د جميع نعمت ټول نعمتونو رج کی یا رضا الهی ته کی چل اللہ راضی شنو جلت مشتری نعمتون مشتری حر مشتری آتو مشتری اللہ از مون نصیب کی واللہ بصیرم بالعباد اللہ دیلی دنگی اقبلو بلنگان لرا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دا للذین اتقوا سوک دی ویدا کسان دی دا بدل دی داینا للذین اتقونا اګه سان چې ځان بچ ساتي د خلاف د الله او د شرک نه نو یسوق دی الذین یقولون دا که سان نه چای وای ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ایرب زمونږه بخښ شو کې ایرب زمونږه یقین لمون ایمان راوړې عملنا من ایمان لوڑے نو باکنو کی مونگ تا زمونگا دا گناہونو او بچ کی مونگ لران دا عذاب دورنا یا اللہ مونگ دا عذاب دورنا بچ کے الصابرین والصادقین دا بدل ثانی للذین اتقون دویم بدل الذین الصابرین چاہے صبر کون کے صبر کون کے گناہونو نہ ځان صبرے نفس دا تکلیف ورکے خوی خلاف دا اللہ نہ کہے دارنگی صبر کے بطاعت باننے تو اقسام دا صبر تو شامل لے والصادقین ہو جائے اشتیاو ان کے لئے پاپالو و اقوالو کے بیان دا صفات خمسو دا ایمان کامل مکی جی کلکل چی ایمان راوڑے لے وستنگ ایمان والا دی آئی ایمان دا اعداز دے چاہے کہ دا صفات خمسا دا پینزوڑا صفتنو موجود دی چاہے صبر کئی دارنگی آئی رشتیاو آئی رشتیاوی آئی پسکی ہوئی پا پاالو کی ہوئی پا قوائیو کی درو نویا والقانتین آئی عزیزی کونکی دی اللہ تا قانتین مانا قائمین دی اللہ تا ادریدن کی دی اللہ تا ساکتین دی اللہ تا طائعین دی اللہ تا تا تولی مانی دی قانتین لازی ساکتین طائعین قائمین اولال دی اللہ تا لاتا عجزی کی اللہ تا لاتا تابداری کی دا اللہ تعالی والمنفقین او خرچ کن کری اللہ دا پارا ای خرچم کئی والمستغفرین بالاسحار او ای بخن او تن کری پو وقت پیشمنی کی چربانگی وقت اللہ تعالی نا بخن واری دیکھیں والمستغفرین بالاسحار کی اشارہ دا مستقبرین ننی آئی تکبر کن کن دل بھی کن کن پل ابانی چکرا وقت پیشمنی شی آئے اللہ تا ادری گیو دا اللہ نا خلو گناہونو بخشش معافی غاری لقمان حکیم آق بلبچی دے عزل نسیت کا تفسیری مدارک کے لئے کی لقمان حکیم بلبچی دے یابنی لا یکنی دیکھ واقعہ سمینک ینادی باللیل وانت نائم اے بچی دا بانگی نمستان ہٹی روکیان نشی چا سار دوخ درا پاسی در علم دا اللہ علی آزانو نکی او ترش پی پروتی بوک دف پو باننے اللہ تن را پاسی یا بونی یا لا یکنی دیکوا کیا سمیل یونادی باللیل وانتن آئیم تو دیو آر را پاسی در او دو وقت چی دا درا پاسی در وقت دیسے که اللہ بکی دعا گانی خی قبلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر تپوسو شو ایو دعای اسما اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کما دعا داسره چې الله یې قبولای الله قبولای نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایي وی جواب اللیل الاخر د شپې اخر چې دی وکي الله تعالی دعاګانې هي قبولای او دوی مدبر صلوات المکتوبات د فرض بن رسو دعاګانې الله تعالی کې قبولای پای کې بیا د مسنون دعاګانو خیال ساتل فرض منفسي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه مختلف دعاگانی نقل دی اول با نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبر دیم استغفر اللہ استغفار بے وادریز را بیا اللہم انت السلام منک السلام دا سلو رم پائے بسی اللہم انی آلا ذکرک و شکرک و حسن عبارتک دا پنجم نمبر کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لولا الملک ولو الحمد وہو آلا کل شئین قدیر اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا الفوز الجن من الجد دا دعا یا مسلم وغیرہ کی روایت راضی بل نبی علیہ السلام بائے پسی له الفضل وله النعمت وله الثناء الحسن دا دعا بین پسی ویلہ مختلف دعا گانے آئے پسی رسط مسنون اسکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دردش دردش زرہ دردش زرہ السلام زلبانی دا کریم اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک دعا داو سو گناہونا ماب کی دانو جی سلام اگر دیو بے چپل ہو زیتا گو رو خدای نیا میں ہو بکیو پلار میں ہو بکیو نتا بکیو نبنی نیا بکی بیا والمستغفرین بالاسحار و بکن گفتن کی دیو پو آد پیش منی او سبائی کے دکا دو وقت اللہ چی دے نخپل شان مطابق حدیث کی راضی اسمان دنیا طرح گزی گی اعلان کی گید اللہ دا طرف نال میں مستغفرین آئیشترے سوک چیز مانو بکنو گواڑی چیزا ماب کما سوکشترے چیز مانو بکنو گواڑی دیم اعلان دیدی کی چاہیشترے سوک چیز مانو رزق گواڑی چیزا تا رزق وار کما نو پینځم صفات دا چې ول مستغفرین ویل سار بخنه غوتون کې په وخت چرمانګي کې الله دې مونږ کې نصیب وکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد.